زړه مې ستاسو دیدن غواړي عاشق دې پروسه عاشق دې پروسه کله به مړ کم سترګې ستاسو په دیدار کله به مړ کم سترګې ستاسو په دیدار زړه مې ستاسو دیدن غواړي عاشق دې پروسه شیک دے پرو سارا کالا با مڑے کم سترگستا پا دیدارا آئے اور میں پر پزرا کستا دا بلتا ناگرانا ستا لہی جراتا پسی خطا لے مزرا گرانا ور میوڑا نسی محل تر خیر الابرار خیر الابرار کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا زڑا مستا دیدن غڑی عاشق دے پرو سارا عاشق دے پرو سارا کالا با مڑے کم سترگستا پا دیدارا اوہ کی می صفی وحی نالرم دا جند اسنا ستا سنگی چنایا ماسا بوی دا جند مزا کالا با نصیب شیز ماستخ کولی مزارا لی مزارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا زڑا مستا دیدن غڑی عاشق دے پرو سارا عاشق دے پرو سارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا زنگم دا خیال زرف پا ٹالو کی دی زگرانا ستا دا عشق پا در یاب زیما غٹا گرانا زنگم دا خیال صرف و پانٹالو کی دی زگرانا ستا دا عشق پا در یاب زیما غٹا گرانا یو زلی در زم از نالرم بلارا نالرم بلارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا زڑا مستا دیدن غڑی عاشق دے پرو سارا عاشق دے پرو سارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا ستا دا حسین کالی میتر مدام یا دی گزما ستا دا حرم کولی کو سفر عزر بری گزما زن با بخت ورگنم کدر اغلم نگارا کدر اغلم نگارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا زڑا مستا دیدن غڑی عاشق دے پرو سارا عاشق دے پرو سارا کالا با مڑی کم سترگستا پا دیدارا ستا پدر کی میر حمزہ الماس جان دلیا الماس جان دلیا یا نړۍ شوال جلودارا کله په مړې کم سترګې ستا په دیدارا زړه مې ستا دیدن غړي عاشق دې پرو سارا عاشق دې پرو سارا کله با مړې کم سترګې ستا په دیدارا کله با مړې کم سترګې ستا په دیدارا.